Lord, kafe jauh dah Lord. Nama tu kan? Ni kasih mekuran zara bangga sore ku, ekuran ye tiga. Karamoja kuduru bele ki ke ni mam ye ki ye tie kadu le kor hali kele te karana huwa ele be sini ja terajo pesei pesei ya nu aya do ga ya male aya do aya are na wo kasi do lura ya male aya do aya do ga ala me kuna dia e bombe bal bole ye ya male aya do aya do ga Bamba. ele ma ka jona mi ka fo se hona e ka mbi ni labi namu tomo ti be namu ari ka nyo mi na namu da ka mode ni ari ko tomo baru suma mi be suma to ya to iko wa ndeni ba ko ni suma yi pe se ha mbeni fanga le yi namu ara nyo fe ni dani ki su ye de namu nche ba fu ya ma da la ega Sandike aleko ya be na pesi ba go nga je go han ye ya pesi go wa mo nga je go ye ngbo ho wa ohan jula je go mi o ai fo mi o kulege lo mu jati arka mi o mu go ka ta mo sa je fa ko le fa nya ke dile wa na ke ta ke nya fere arbie ka sian ka tiket ke ka ke da ara ka ji ka ta ko mo kele arbie ba bra je nyo go ta jati allah akbar dinai na abadan la sin die be ke le furu le ga to jota allah akbar ya ke da me ga furu on ka pese ni suruma tare karambo mi kallon ka kana duguna ko fitir bello nani arado ira okay allah akbar odana na ba hali yar ka fanya na ko fitir bello nani ke en ko na me wuri doke wa jati ba fe koro nyama dala alaka nyama dala alaka baba se mona nani bazar na safu na fitiri sawa fajar fla jati yese ko yela mhm fese nani ka ko nani ka nya na ka ko fla ozera nyo mbugo ma mhm fese ha fese oho ni ya madala alaka adidi ya madala alaka koma ina nam ala lon baba bar kan ladia amen ya shukuru ni ma ilahi ya alidu wallahi Nyama elae azedokon Patekoro Nyama elae azedokon Nyama elae azedokon Nam Kongozo wa mwaka na vonga anyeni o Nam Wote ni me yare korosi halika bendiri gibaya ni bora kongozo la gudu ngari alo Jati Eti isi gidua al korosi Jati Ukoso ete rige duga bia chayi ma Eti isi gidua omani Nyom Fese Nam Patekoro Nyama elae azedokon Nyama elae azedokon Ma ka babla tu mira ra lo jati aji no be ti akorosi e toro bi emina jati are mo ka si alo jati toro nyama elae azedokon nyama elae azedokon na mo ora ra la fu o nyama elae azedokon Nyama ka juma sey nyana Nyama elae azedokan Ese ka baba ni mam yake Nyama elae azedokan Kamosh malaka keteni le Nyama elae azedokan Kamama ni keteni le Nyama elae azedokan Arka kenta hakika le ra Nyama elae Arbek sabi fora de son koro lo Nyama elae azedokan Kamo pie ya hakili to ayere ku Nyama elae azedokan Ala bani mamu kudu ka mucheke Namu Sehona Ala mamu yalu bonduku Amin Awa ibyo Ale mata Ale mansaba Ala Ale mata Ale mansaba Amen. Ya eli sanul hali ba fora kaba la se ba yara kadi fali tu kadi fali tu na ka gaba ale vale tu hari vale tu kami da na ka gaba ale vale tu hari vale tu Allah ma to man ti Allah o igi ali ni da ya kare ke bonu ya bonu kuni ala mi ni ka amen ya ke nyam na nyam suma jamana ye wa wa ne kadi vale bel mazaba Kanato kere ya do ya do. Mama ene kalimata bele mazaba. Kere kama nyawo nyakanato da do gujugo. Mama ene kalimata bele mazaba. Kere kama wate ele rumaiwa. Mama ene kalimata bele mazaba. Allah kana kama nyawo nyakana nyana basi do gawo. Mama ene. Yeah. Sehona. Alkan ayer dawar de. Bah. Nam. alaka daraja kele di musoma jati koma ben ben afo ner sigi kwa ti tata wota anga marbatika musoma nan kuma fo ndi na kuma fo kata asa wuke kele le boru wala wuke kele san ngo ameke gbeta kasa wa ala hina na ga na keto bo na me da jamalola wa ta karma lauka kama ile na yamo afaleta daba na kia sehona nina che kasaya arko me se alura gati allahu tiba nile ma fa do baba ka keka bawo gati nile do gote ah kase owa akajabata furu naam kakamata furu kawatara furu owa lukele jamusa wa naam arasi je arasi kitenne naam tabalula wa dakarma Amke tabalula wa dakarma naam ale musoko daraja soro naam Allah len kelelo owa oho kemi kele bawu kelelo akole furu naam Naam kemi ka kele huru gaje naam muso ali gina ta fe naam amu naam president la duwa mi naam muso ali ile jama na president lo gaje ara boy ka ta la duwa naam le na so duwa mi naam naam na me ta la duwa na naama na me ga ato ki ka leta hakika naam Kolo ko sondi ayi ka kuma dora kuma do aja ndo ruma ruma ka karamo furra kasa masaya ta o jeni sa anor ko Allah hina boma ya amader bay ay ni tu mo si do ya bi ma tu bay la wa da karma la ma do la wa da karma la ma do la wa da karma dumne badika mojene bolo lawa kifuradu arato musadu ka kata ka jama karana Allah Allah lon kan ma karamanu ala maliku ala kalisana ala ma ala bayan ala ma ala ma na majini abudu ya alika mojene ba badika abudu ne badika mojene ba kasiri hatwa ya ja Ya lokale amwa Kasi lihatwa ya lokale amwa Babika amburu Allah jonye delelo ni etarata Ya babika mojene bo Ya leyu lindumeru la Ya babika mojene bo Allah akbar Allah akbar Ya babika amburu Ya babika mojene bo Abada ya madela madela ma Eu je je le ni dara Ya madela madela ma Ya madela madela ma Ya madela madela ma Ya madela madela ma Ya madela madela ma Ya madela madela ma Ya madela madela ma Como Allah ti mo mi do jana mara. Jati. Afila na meju maye. Nam. Kono mara mi kalon ba wo. Sehona. Allahu Akbar. Nam. Kono mara tigi mi lara don ba ko. Nam. Ko Allah ti wo jani. Kono mara mi kana don ba wo. Nam. Ameke don ba fofoye. Nam. Lon ba mi wuri ka ala dina yira jate nation man su be kurana ra nation man su be duniya ra nation man su be da wa da yara nam me ba le ka mo da ba abi ka mo da me ba le ka mo da ba mi te to ya ja ya sha lo ka ya ba Charabile afote. Ah, bele bele. Ni mo ka fo mo ko mu ju ayin le ba juma yi. Agbara bana ti na fi dunya hasanata. Allahu rabbi hasanata. Wa kina zaba. Ni mo ki ni ma ajmal du'a wala ba juma yi. Agbara ma inaka abu. La bala bo aba bana. Agbara lo du'a te kele na ka abu. La bala bo aba bana. Naam. Naam. Oho nation ma so mi nga fo jati ngo fo mulira nam kunu kunu dunya so ma kawako wala firiba gila abu jati Allahu Akbar nam bi hali ne ko ikita uto le kiri nam ele be na do wala file tama nga ikita uto kiri ya saati ba jati wa nadi ka mo gana ba de ka mo da ne ba de ka mo gana ba ya chukran Ya Allah Allahu Akbar halile taara kessa wa makelele nam tokio kele vo kana do ko tu nam fere e kana maga ko lon fitit be baba e pane lo bele guna jati Allahu Akbar mi abe blara mo mi na e ka fion taayo jati mo sawa nam be juma ala tu jeni nam Allah ga farma amina Allah ta jeni fio fio nam lon ba mi ka lon ta ka kike wa Allahu Akbar lon ba mi ka lon ta ka kike kuna sin ga ko nga fo ya jati lon baba bari afo ko ni ya mala kase ale na fo lon baba bari kitira kifu wasifa liman ya sanata adaba uma kifu wasifa liman ya sanata adaba uma kifu wasifa liman ya sanata adaba uma ya sanata ara ko sinde nam ke mi ka jalla di morma namo ni ka taaye duga da ka folon ma le to so wa o se ka to andara an yere firini jati jika wa ko so dunya kan nak bele ya mo fla sore nak bele ya wa mo fla na sore nak bele ya ko yi ko mai la bamba na bele bele an ci an ga bara bale hay ko ni ti ya ma so ni aka ka ya fa ala ko teme bal gina ra ma fo so nan ke ko mar ha ba la mo ki fu mara bale hay ngo yallo wa so ya so nan ke le ma Asaneta adaba umma. Eka mama nyimbo mekuna. Asaneta adaba umma. Mama mama ali Allah na bale jamaru ma. Asaneta adaba umma. Kamugera kuma do baruro ka. Kambie fulama. Ambie fulama. Wa. Emata danwa babura. Namu. Musitabu. Wa. Karambo demie ka wandike. Namu. Musitabu. Namu. Sunna bele tora. Allahu Akbar. Hadimdin. Anchi ni le ka musabu ya mina moto ri atoy ajati ajiki suna na mar la le fe Allahu Akbar anchi ni le ka suna ya mina moto ri atoy ajati ajika farala na wajibu ni ujumu le ka Allahu Akbar duwa do be me ngai uhu fese ai ni na be fari ara ewe ajati eh bele bele ka moder ka boy kan anna so solution ajati jande arka bo Allah sura kan arka na so solution huwa ambe maka arafa la ambe dango tigi namu ni ka dango nyuma tabbi ka ta misiri ko ke gara sanile here wa jati mani asane ta adaba ma asane ta nyamina dangote je ka sere naam adara butu mi sir ba har ka dangote ye Allahu akbar ka kon jati Allahu akbar landa le ka kon Allahu akbar bele bele dangama du gunda wala ka mo do juru ka ne tan dangwe jati ayato jame fa be so ka wuri ka lo ka bo ya mi jati mo do so ka nyin nga ar shi ka na nyin nga ra ko nyaere abado ya mi ne na so rojo asane ta da ba Ba ba Allahu akbar. Wa senti. Ko ko ka ke ka to mo na bara. Ele ka mo ke o. Suka ko ta si ka to ra. Mo wa. Ko ke ta me to ki arfa. Jati. Tele ni jamu misiri be sini kene no misiri be na la di. Aha. Be sei. Andi ni na ngwanu le le be ka to ra. Jati. Wa. Azale da da ba ma. Azale da da ba. Naam meni banga meni kuri agbele mi wa ta ka chege mo ta ka chege wa ala ko mana don ba ko mana ni ka fo mo duru ni ala le ma fo ye bo ko ka gbe Allahu akbar mo ya fo fo tu bara naam mo so maliku le muluku le ka fo ali azabi ladina ya lamuna wa la de na la ya aki ni ba ga ndo ka fo ya la da ga ro lo la ba Ya la more se gaganya ya la ma o be man tu kuye mire la nka wa la le la la ya la ma se ko ma furu fa ali astaghfir ya la more se gaganya ya la ma mire ka la lo wa la le la la ya la ma ya la more ka ye se gaganya ya la ma ko ma ru mire ala fo ko la se Ala dena la ya la mota shuye se gaganya ya la ma mota shere se gaganya ya la ma mota shuye se gaganya ya la ma mota shuye se gaganya ya la ma mota nyama se gaganya ya la ma mini ka ta peko la wala dena la ya la ba de ya na kwa aketa wala na ne asuye Allah akbar ana taru jongoto no mi eku ne de ni nyafere ko nti atabi nti atasi eko koma ati se gba si yo pa wa te ko mara jati wa nam gana mor ko ko jati ma pa wa te ko mana jati achika ali astawi ladina ya la mana wala la akula sawa ka te mari daire jati akarata hakika akalafu la kende musukan naam jati sawa na menda fa ka ta dago akwa labe naam la ta inshallah allah akbar la ta inshallah allah akbar ele mala ngo ni mendo ko dore ti anjama na si allah jati hakika ni kana ko ko dore jati wele ya le sigi ni mendo ora wa allah akbar ali astawi ladina ya la mana wala dena la ya mala al jabin naam Ya ta zakaro laliba Naam Ibu laliba biru Naam Jati Kusana bombi akara mwonyini Naam Musubi akara mwonyini Kosa wain koso Naam Kona marami kakara mwolo Ati jani Wa Kona marami sira akara mwoko Naam Ati jani Wa Loni babi mika loni taka cheka ati jani Wa Ebe eti jani eti dawo kama Wa Ale na jana mande koso koso Minda na jana makama Naam Urta eka bolo Allahu akbar tawaffu maryam tabillah la ya la mana wa la la la ya la mana ko ma ta tole ne ha

mutiye. Finally, Ali Kandasa. Namo be more kata alifu. Namo. Ni ni mbamba le barie. Wodo kadanga ni mbamba varka danga. Namo. Ni kata alifu. Namo. Sorongiye sonebo. Wow. Allah atiba. Fana. Pai pai ribai. Namo. Halika wardiya majuba be filami sonebo abla wole. Gati. Wow. Finally, Ali Kandasa. Lani ya dunda ka juade ya in kaboera kini borombele ya la ebe marjete wa allah wati min ka fonziria ale nyema allah wati e kiye borombele ya bomme bore ba ma wota sira wa mo na siri be be wor ka karamo danga wa e al ka danga yin karamo fe nam ki taw kene bay wa arakir ma kudi nam alfiya tigile ka ke nam alfiya yimi ka ke de aka alfiya dole wala fi wa arakir makudi so ya ya mika akew anana wala firike kaba akara mwonyo ka ndia siria ka bonuru ka foka taji mafani ya kitau ye ka kitau ta kata ajene sami ara ajene adese ra tite ka doke akar danga ka tot atatu alama alika se lomba me bo urbu na wa ganda sa so ala dare ganda sa kula be mai kurana hali kufo kono ya kete muso ta agbele mana fo dugore jate Nous pouvons nous jeter. Jeter. Et quand vous nous jetez, vous avez fait un jeter. Nam. Kéra, quand vous nous jetez, kata fo faji fari ya jena tarate adaka mo kele me ambo tarobi ndi ambo tarobi wa ner sirgi koni ja bante ndi ambo tarobi gati asu muso dem nam wole ka furu kata fa na ko ka te furura wa anna o badora mhm pese wa gati nasa ela le are kandasa fasu muso ka dem woroti na wa fata na ini ma muso ye kwa chan ji ya te ode wa chan ha abe hijabu ya abora ra ti sare wa na abora ra da sa so ala ya re kandala ha muso ka nani ya baba yule wa sehona ko ni ma ba ta dunda nam wa ta dunda fara dunda be muso muso ka tare da wa sehona ya bema ya mama jate tan aka bi ta ka bi bla lati mama ti sana wa mama ti sana nam wole le ti bala wa le ki da lo so ti ta wa jate e wa lo bala ya na ako fa ya an sa aka fa so ala ho nam ya nga mo ko nga ka bo in koro si abi ta ni to ko le ta o jate wa an ko ni na ru an nga mo ko nga ka ta mo ye ni si fa wa nam ka nga sa an nga mo le mam ku duzu nam aka be ti do tre wa nya ta be ti do le ta ka mu so in wa la ma ga bi le an bi dat al kai ma te be la sira la sira al kai ma te be la sira la ma ga bi le an bi dat al kai ma te be la sira al kai ma te be la sira la ma ga bi le an bi dat al kai ma te be la sira al kai ma te be la sira Como da beti lo mu Ale da e ma de velasia Ade barja ho da ndo lo wa ka ti ga mu so ku na du Ale da e ma de velasia Como mi na se da Asara wo ti ba Namu Wo le le de vitini E le ti do lo ra ke mo le o lo Gati Aru mu so ti tani aka na bela o Wa Kele Nam Bombe be Nam Mo me mu so ta ra fo e ku mandori ke Wa Allah ti ba Allah ke ba koro kana musodi adendi adendi ke ma de me mariere jati ana mo kolo nga yere nya na ko nyina ta afofa tumata yo wa kama ke musodi jati e ti afo ko no jati ni ma bra ya le ya bida ale ka e ma de bela sa Allah wa Allah ale ka e ma de bela sa ka ma uso ma ala ka da ma da ke ma nam ye ke ke me muso ke me nam ha arka mawr la ka ta jati ke jati jonata araka na ka ba ke me fila ke ke me muso ke me fila na ta araka na ba ba ke ke me muso ke me ko lo ma me ba wulu la ba ta araka na ko cher be ke bi loru muso be ke me bi loru ala ma ga bele la le ma be da ma te be la se a ka bi la musa duru ale ga e ma te be la se jama ba ga ko bi to ya ye ba ke jesus o wa nam antara konteri ke wa ka jate nam cheme cheme le ka wa nam akwati akun yin ngambe nam akwakun ako che jate mi che ya mina mba fe o wa urbe cheme nam muso jate mi muso ya mina mba fe urbe cheme wa kemre muso kuma ta wul babi lor jati Allah la muso ru kado anna samina ni sai wa ragu muso ru mere jati Alegae madre velazea, Ela nasceu lá, é verdade. ana ma le ibra ba gala basi ka fo marhaba ko se umbar karakile ka fo nama allahu akbar nya lo nya dena jati ka ta ma amadu alil ta ser naka se ona ko la ya ni alil ka ta na sanga karanga wa jati ko lo mutse ka ba ngono nam chomba ka ko ma mfota ni butu e flanyini ala fe harf la tora wole allahu akbar ara marama enna na ser ala evele tera ala ta ira be bele ra Nana la repelera. Ah, Tandao, Tondo Benya, Bemana Gundrokanta, Ekaya, Atodi, Atogati, so Lele Bemunjitra, who are you looking for? Tarifu Lekake, who are Tola Manina. Abna, I will tell her, Jati, Father Tomaka, Mulakrit, who are Mahaba, Nam, Father Tomaka, Nam. Allez, tu n'as pas de mal. C'est comme ça que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que I can't afford to give you. So you tell me that you better take a cab bang. Let's take a cab bang. That's it. That's it. Wow. In a matter of life. In a matter of life. You don't want to have confidence. I would go to the house. Yone kakane anuruko. Naam. Kauna ka jirara. Kia boni ya bodo ki avil. Hoa. Jama kie kawako. Hoa. Chombara mora kataka yara kande se jonzo. E narko eko karamo denim bendura ya nale nana dora ki abo. Ha? E umeke njika kwe morve. Gati. Anana kwa la baraga doi kita ura. Hoa. Na waka fwe lon kenyo ya nea kasusu kato ya alo ebe. Hoa. Allah wa tiba. Allah. Ah. Ela nase Allah ebele tiha. Ela nase Allah ebele tiha. Kujula mecheke arasoro kilepe boku na rakadiama ayata akuna katase alaba mami ayanchemembo ni akase kajula ajula kansolo aime dadiama wa jaradeni ni akase kajula kansolo kati hali katamba ni radwe na kita akaje ka 30 na uluti sorofulo e makosi yeso kofo kujati na na sira la e bele tua se hona e na tamisi ni tata tele ati ota tu vola ni le ni gora Allahu akbar la e na na sira la e bele ni nani ame ni su kana te kalo wa na mo sa wal be dura ho ga mo ko na nyamu wake bagaba ha songie nam yera boyande jati ado lonke wa ite lonke urko nam ni mam yaka na suru mo sa wabile ka jati ko kama urko anjumata ya aye allah ena na se allah ebele de ha yon baba dar ko ko anyi sonta jati allah akbar mo sa nyata adama ta ho kuku koso jati ngo sa le mo fe le sonya ti aye le fe sonya nyata jati anya ke nyar ka ton zigi ya nyar war di mo marasi yo jati araki di amba ya nazara kana wa ara du war bi ka ka fama wa alika fa jasi kana ito jati ra halka gina sunyan ko jati ela na sa la jo bele dia ela na sa la bele dia jati atika nam ye simbe pour imam 5000 pour les élèves dao 2000 francs wa jati aleni na sonyan ko jati hakika allah akbar ela na sala la ebeletia ela na sala la ebeletia allah akbar hadi mi ke so ka sigi ni sama wa semaye wari fa la ya konra nam o te sami sigi me te fo jatere e ka ka ba tike ni ke mituka mo akili mi na tanda jati wa e na sala la juma wo wa jati mi jugu yo na onzu billahi nasra rasbane wa junade na onzu billahi nasra rasbane wa junade ko madare na yena ta kar kene kene so nyaka sa wa akatonya mo yake bana nam ani yera boyande jati manya jumanta ko kamaru kanya mo yamo yake bata nam ko ko nyanga ta nam ani dubu biye be wa kala kala masarati nga fo bile ka fe ko ko ate ko wa jati masamir tabe da ka kete jati ani muso nyana manya manna ni ni dugura wa jamanja nam suruma nam bugomba nam pepe peni wa adiamo wa ena la sura la ebele dia jati ena la sura la ebele dia manche na hadi ale to jotera kanyana na wako ala tur ko ka